Trójka. Program trzeci. W tysiącu chwil, tych, które są, by poczuć znów, jak było z nią. Gdy jestem sam, gdzieś pośród skał, wierzę, że uda się nam. Tysiącu miejsc, tych, które są, by poczuć znów, jak było z nią. Gdy jestem sam, gdzieś pośród skał, wierzę, że uda się. Pragnę jak ikar spaść, płonąć w tysiącu słów, by tylko poczuć jej blask, by tylko kochać się z nią, kochać się z nią. To zgasło w nas, straciło sens, wolno bez sił. Pada w ciemność i nie wiem jak znaleźć mam cel, uwierzyć, że to tylko sen. Tak pragnę jak i kaj spaść, płonąć w tysiącu słów, poczuć jej blask, by tylko kochać się z nią, kochać się z nią. Choć tyle marzeń znam, oddałbym cały mój świat za dotyk jej, za ciepło jej bar. Niech inni boją się, nie gaszą pragnień swych żal. Nieważny strach, dla mnie nieważny żal. Tak pragnę jak ikar spaść, płonąć w tysiącu słońc, by tylko poczuć ten blask, by tylko kochać się z nią. Tak pragnę jak ikar spaść, płonąć w tysiącu słońc, by tylko poczuć ten blask, by tylko kochać się z nią, kochać się z nią. Witamy. Renata Szewczak, Tomasz Żonda, przed nami Nocna Polska i dużo polskiej muzyki. Rozpoczął Bartek Grzanek ze swojej debiutanckiej płyty Duch, a teraz będzie znany Państwu dobrze z Trójki Wiesław Topaczewski. Ja pamiętam, kiedy Wiesiek po raz pierwszy pojawił się w Trójce, to ja już go nawet znałem z Radia Studenckiego, o czym zresztą za chwilę porozmawiamy również, i przyprowadziła go do Trójki w latach 80. Grażyna Dobroń, kiedy zaczynał swoją karierę kabaretową. No dobra, ale pogadamy nie o kabarecie, a o zupełnie nowej płycie Wiesława Topaczewskiego już za chwilę. za każdy niespełniony sen. Przepraszam za każdy zmarnowany dzień. Przepraszam za każdy pomyślany hejt. Przepraszam, że czasem nie rozumiem cię. Przepraszam. Lecz za to, że zawsze noszę twoje zdjęcie i za to, że być z tobą chcę ciągle więcej, nie przeproszę. Za zbyt wypitych wiele piw. Przepraszam. Za to, że się spóźniłem dziś. Przepraszam. Za słowa, których było brak. Przepraszam. Za to, że poszło coś nie tak. Przepraszam, przepraszam, przepraszam. Lecz za to, że zawsze noszę twoje zdjęcie i za to, że być z tobą chcę ciągle więcej, nie przeproszę. Za to, że noszę twoją fotografię i za to, że bez ciebie żyć nie potrafię, nie przeproszę. Zatem przekwitły biały bez. Przepraszam. Tamtej dziewczyny SMS. Przepraszam. Za każdy popełniony błąd. Przepraszam. I za to, że przepraszam wciąż. Przepraszam, przepraszam, przepraszam, przepraszam, przepraszam. Lecz za to, że zawsze noszę twoje zdjęcie i za to, że być z tobą chcę ciągle więcej, nie przeproszę. Za to, że noszę twoją fotografię i za to, że bez ciebie żyć nie potrafię, nie przeproszę. Trójce gość, Wiesław Tupaczewski, dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry Tomku, dzień dobry słuchaczom. Twoja płyta Listy pojawiła się dość niedawno i była, myślę, zaskoczeniem dla wszystkich tych, którzy zawsze lubili kabaret Otto. No myślę, że tak, że dla wszystkich była zaskoczeniem. Nie tylko dla tych, co lubili kabaret Otto. Jak nie wszystkich. Lubili, to się nie znali. No może tak, może rzeczywiście masz rację w tym względzie. Zaskoczenie, bo płyta nie jest kabaretowa. Jest, jak słyszeliście państwo przed chwilą tę piosenkę, Fotografia, jest płytą liryczną. Nie tylko twoje kompozycje, nie tylko twoje utwory, również sporo klasyków na tej płycie. Tak. A tak, no bo ja chciałem nagrać płytę z piosenkami moimi, ale też piosenkami, z którymi ja się przyjaźnię od wielu lat, jak to mogę powiedzieć, z którymi się przyjaźnię i z którymi, mam nadzieję, zaprzyjaźnią się inni słuchacze. Zwykle jest tak, że kiedy się sięga po utwory cudze, i to dużych nazwisk, to są dwie szkoły. Albo się wybiera te największe przeboje i robi się po nowemu, albo się wybiera utwory zupełnie, prawie nieznane. Mm-hmm. I wtedy dla słuchacza jest to zupełnie nowa piosenka również, nawet w twoim wykonaniu. Ty poszedłeś tą drogą pierwszą. Że największe wziąłem. Być może dlatego, że je znałem i z nimi się przyjaźniłem, ale jak w przypadku piosenki Gorana Bregowicza czy Karela Kryla, no tam tak. Są moje tłumaczenia. Mhm. Czyli te piosenki są jakby na nowo podane. I stąd akurat one znalazły się na tej płycie Miłość Karela Kryla Lasko i Dzień Świętego Jerzego Gorana Brygowicza, a właściwie zespołu Bielo Dugme, Dziurdziew Dan. Jest taka piosenka, którą przetłumaczyłem tak, żeby mówiła o tym, o czym była napisana. Kiedy spotkaliśmy się jeszcze przed wejściem do studia, to powiedziałeś, policzyłem, ile my się znamy. I wyszło, że od 83 roku. No bo poznaliśmy się w Radiu Studenckim Riviera. Tak jest. No jeszcze mieszkaliśmy w tym samym akademiku. Tylko na innych piętrach. Tylko na innych piętrach, tak. I stąd się znamy, czyli mamy wspólną przeszłość radiową. No to 36 lat temu, kawałek czasu, jakby nie patrzeć. No i przyznasz, że te przez 36 lat nie zawracałem ci głowy moimi produkcjami. Troszkę jak to startowało, to spotykaliśmy się raz na jakiś czas. A no tak, no jak startowaliśmy, ale później ci... No bo ja potem troszkę poszedłem w innym kierunku zupełnie. Być, tak. No, ale też masz chyba ciągle znajomość jeszcze też z Radia Studenckiego z twoim zespołu. O którym mówisz teraz? O Andrzeju. O Andrzeju Piekarczyku? Tak. No to z nim, no to cały czas, przecież z nim pracuję cały czas w Otto, nie? O tym właśnie mówię. A też spotkaliśmy się w Radiu Studenckim Riviera. Dokładnie. No dobrze, posłuchajmy czegoś jeszcze w takim razie w tej chwili. Dobra wróżka proponuję. Wróżyć z gwiazd, wyczarować umiesz słońce i wiatr, potrafisz rzeźbić kwiaty z mgły, tak jak ty nie umie tego nikt. Z moich dłoni wyczytałaś, że jesteś dla mnie, ja dla ciebie nie. Że będę tęsknił i w tym znajdę sens. Nie chcę tęsknić, nie chcę ciebie chcieć. Dobra wróżka, Aniu, co się ze mną stało? Jakieś czary, magia. Już mnie nie zostawiaj i nie pytaj, czemu jest mi źle, kiedy ciebie nie ma obok mnie. Gdy się zjawiasz, wpadam w dziwny stan. Uśmiech pełza sam na moją twarz. Zapominam, że w powodzi dni będziesz ze mną tylko kilka chwil. Gdy odchodzisz, ja zapadam w sen. Przetrwać zimę, wiosna zbudzi mnie. Jesteś moją wiosną, wrócisz tu, by do życia mnie przywrócić znów. Dobra wróżka, anioł, co się ze mną stało? Jakieś czary, magia, już mnie nie zostawiaj i nie pytaj, czemu jest mi źle, kiedy ciebie nie ma obok mnie. Pytaj, czemu jest mi źle, kiedy ciebie nie ma obok mnie. Dobra wróżka, anioł, co się ze mną stało? Jakieś czary, magia, już mnie nie zostawiaj i nie pytaj, czemu jest mi źle, kiedy ciebie nie ma obok mnie. Dobra wróżka. Nie tylko tekstowo, lecz również muzycznie płyta zupełnie inna od tego, co robiłeś wcześniej. No, tak, chciałem też zwrócić uwagę na ten fakt. A Otto istnieje ciągle, czy nie? Tak, Otto cały czas funkcjonuje, cały czas gramy koncerty. Oczywiście zapraszam serdecznie. Kto ma z Państwa ochotę na rozrywkę na wysokim poziomie, to zapraszamy na Otto. Ale wracając do tej płyty... No, to... Powiem tylko, że napisałeś na okładce, że dziękujesz kolegom, że cię nie odwodzili od nagrywania tej płyty. No bo wiesz, bo to zawsze jest taki... Może być to, można wyrażać obawę, że ten inny projekt odwróci moją uwagę jako twórcy od tego wspólnego projektu. Nie, nie odwróci, tylko po prostu ja miałem taką potrzebę, ponieważ w tym czasie, kiedy się poznaliśmy, czyli 83, 84, ja wybierałem drogę, którą pójdę, czy drogę kabaretową, czy drogę taką właśnie liryczną z takimi piosenkami i wtedy wybrałem drogę kabaretową, ale ta druga strona mojej wrażliwości cały czas gdzieś tam mi nie dawała spokoju i no i postanowiłem po tych latach 30 paru wydać płytę z tymi piosenkami, które też mi w duszy grają. Ja sobie żartowałem w latach 80., że kiedy zaczął działać kabaret, to ja część tych utworów znałem, bo znałem je z twoich wersji z Radia Studenckiego. No jeszcze. Tak, z takich wersji jeszcze przecież był tam kabaret 17 mgnień wiosny wcześniej, który przecież śpiewał i Zasmaszkę, i Sztyrlica, i Klosa, i... No i... Dobrze, wróćmy do tej płyty. Tak jest. Kto muzycznie na tej płycie cię wspierał? No bo nie sądzę, żebyś sam nagrał wszystkie instrumenty, bo to było za piękne. To by było za piękne, chociaż materiały demo wszystkie ja sam osobiście w domu nagrałem. No i na podstawie tych demówek Paweł Kowalczyk, który był producentem płyty, przygotował oczywiście dużo lepsze wersje niż te moje demówki. Przygotował z muzykami znakomitymi, bo towarzyszył mi na płycie Patryk Sztabiński, znakomity wirtuos. No, znakomity wirtuos. Wirtuos, po prostu. Po prostu wirtuos akordeonu, który akurat nawet teraz jest na jakichś koncertach w Paryżu, grał w Carnegie Hall, czyli naprawdę najwyższa półka, jeśli chodzi o muzykę. Piotrek Bogutyn na gitarach. On współpracuje z różnymi, ale najbardziej chyba znany jest ze współpracy z Lubelską Federacją Bardów. Na płycie pojawia się też śpiewająca w chórkach Ewa Szlachcic, piosenkarka, wokalistka, aktorka Teatru Rampa. Znakomita, naprawdę. Tak czysto śpiewającej osoby ja jeszcze w życiu swoim nie poznałem. Tak jak Ewa śpiewa. I to jest... No i te osoby są odpowiedzialne za cały kształt tej płyty. Ten zestaw dać się powtórzyć na koncertach, czy nie? Tak, tak. Gramy w tym składzie, a nawet rozszerzonym nieco, bo jeszcze dochodzi wtedy kontrabasista Dominik Dudzik, który gra z nami. I opowiem Państwu taką sytuację, że graliśmy pierwszy koncert tuż po wydaniu płyty promocyjny w Resursie w Żyrardowie. Fajnie, bo było sporo osób. Był rekord, jeśli chodzi o sprzedaż płyt po tym koncercie. No i mieliśmy standing ovation, co o czymś świadczy. No teraz płyty trzeba sprzedać na koncertach, bo tak. Dystrybucja dosyć jest mizerna. Kiedyś w każdym sklepie, w każdej wiosce można było kupić płytę, w kiosku Ruchu chociażby. Tak, tak, na stacji benzynowej. A teraz tego już nie ma. Ale nie, ale ta płyta akurat w sklepach muzycznych, nie wiem, w Empiku jest... Wiem, widziałem w Empiku, tak. Nawet przedstawiłem na pierwsze miejsce, żeby było ją widać. O, dziękuję ci bardzo. A to ty właśnie przedstawiłeś. To ja przedstawiłem, oczywiście, no. Że tak. Bardzo ci dziękuję. No i oczywiście jest płyta dostępna w tych wszystkich serwisach streamingowych też. Co dla mnie nie było takie oczywiste, bo no, Otto w serwisach streamingowych pojawiło się dopiero po tym, jak ja wydałem tę płytę. Nie wiem, czy to ma jakiś związek ze sobą, czy nie, ale tak się stało. Może jakieś zamieszanie dyrekcyjne nastąpiło? Nie wiem. No, w każdym razie jest płyta dostępna. To kiedy koncert najbliższy? Koncerty planujemy, całą serię koncertów po wakacjach. Natomiast już mogę potwierdzić, że 13 września w Ożarowie Mazowieckim na hali widowiskowej będzie koncert. 13 września, 22 z kolei w Warszawie w Spatifie. A kolejne terminy... Moje imieniny. O, no proszę. No. No to zapraszam. Dziękuję bardzo. Wróćmy troszkę jeszcze na chwilę do tekstu, bo mam wrażenie, że te teksty twoje, oryginalne, nie mówię o tłumaczeniach, tak? Są takie niezwykle osobiste. No są, no bo powstawały na podstawie moich przeżyć osobistych. No to nie, bo, nie, bo czasami się pisze tekst na zasadzie, a wymyślę parę ładnych zwrotek, żeby się rymowało. Tutaj widać, że ty oddajesz kawałek siebie faktycznie ze środka. Tak, tak. No to są osobiste teksty, które opowiadają o sprawach, które mnie dotyczą, które mi się przydarzyły i które są adresowane do osób konkretnych, mi bliskich, konkretnych, które ja znam. Ale ja zaręczam Państwu, że każdy z Państwa jakby wziął, posłuchał płyty, to znajdzie, to każdy z Was ma znany tylko sobie adres, na który mógłby wysłać spisane słowa którejś z piosenek. Kiedy wybierałeś, nazwijmy to nieładnie, covery, czy piosenki z drugiej ręki, to był taki artysta, nad którym się zastanawiali, żeby go zaśpiewać, ale tak ci nie szło tłumaczenie, albo aranżacja, tak, że powiedziałeś, nie, zostawię to, bo źle wyjdzie. No tak, tak było. Były piosenki rosyjskie, które tłumaczyłem na polski i które po przetłumaczeniu mi tak nie bardzo brzmiały w tym. Jednak one po rosyjsku lepiej brzmiały, a z kolei po rosyjsku nie chciałem ich nagrywać. Dlaczego? To po czeski, po rosyjsku? Czekaj, by zabrzmiało. Jeśli nie, jeszcze pamiętasz nie. ten język oczywiście. Pamiętam ten język. I gratuluję. Zresztą to jest tak, że tak jak rozmawialiśmy o okularach, że kiedyś się wstydziłem okularów, teraz się nie wstydzę. Kiedyś się wstydziłem akordeonu, teraz się nie wstydzę. Kiedyś wstydziłem się, że znam rosyjski, teraz się nie wstydzę. Także to z wiekiem przychodzi taka dojrzałość i spokojne podejście do tych rzeczy, które dla nas kiedyś były w jakiś tam sposób traumatyczne, nie? Jest coś jeszcze ważnego, co chciałbyś o tej płycie powiedzieć, a nie powiedzieliśmy? Wiesz co, nie wiem, myślę, że ona sama za siebie najlepiej przemawia. Posłuchajcie Państwo sobie w dobrych warunkach tej płyty, nie wiem, na słuchawkach, najlepiej wieczorem. Albo w nocy. Albo wieczorem, albo w nocy ze szklaneczką, powiedzmy z kieliszkiem czerwonego wina, zapalcie świece i zobaczycie, jak będzie przepięknie. To za chwilę utwór, który ma do końca przekonać naszych słuchaczy do tej płyty, więc powiedz, co to będzie. To będzie list do ASM. Taki ma tytuł. Nie mówię, co to znaczy to ASM, bo się wyjaśnia w puencie piosenki w ostatnich słowach. I to chyba jedna z takich moich mądrzejszych piosenek i sam się dziwię czasami, że te słowa powstały w mojej głowie. Dziękuję bardzo. Gościem trójki był Wiesław Topaczewski. Żebyś nogi nie złamał, żebyś w długi nie popadł, żeby katar cię nie złapał, żebyś nie popełniał fopa, żeby miłość była z tobą, a nie była przeciw tobie, żebyś wiedział, czego chcesz, żebyś nie był sobie wrogiem, żebyś siebie akceptował i akceptował mnie, żebyś raczej robił dobrze, aniżeli robił źle, żebyś zawsze w dobrej formie i kondycji dobrej był i problemów z podopiecznym nigdy nie miał nic a nic. Te życzenia, co słyszałeś, każdy może wziąć dla siebie. A czy ważne są dla niego, czy trafione, tego nie wiem. Nieistotne, czy ten ktoś jest jeszcze przed, czy już po przejściach. Życzę zdrowia, no a przede wszystkim szczęścia. A zaraz potem jest istotne, by się trzymać własnej drogi, by mieć satysfakcję z tego, jak się żyje, co się robi. Bo gdy praca daje radość i finanse są w porządku, wtedy łatwiej wierzyć w siebie, no więc życzę od początku. Żebyś nogi nie złamał, żebyś w długi nie popadł, żeby katar cię nie złapał, żebyś nie popełniał fopa, żeby miłość była z tobą, a nie była przeciw tobie, żebyś wiedział, czego chcesz, żebyś nie był sobie wrogiem, żebyś siebie akceptował i akceptował mnie, żebyś raczej robił dobrze, aniżeli robił źle, żebyś zawsze w dobrej formie i kondycji dobrej był i problemów z podopiecznym nigdy nie miał nic a nic.

serca, bo zobaczę oddech twój. Rady tu sobie stójcie i patrzcie jak ja odpływam z prądem. I kiedy oczy mają dość, moje oczy mają dość. Ja wiem, miło jest powspominać konkurs Start Nagranie. Ta trójka była w tym konkursie. Na początku próżnia. Próżnia w pierwszym odcinku zwyciężyła, a potem były zespoły Eyelids oraz Killed by Car. To teraz panowie. Musisz oprawiać zdjęć, lukrować spojrzeń, wystarczy film, wspólny sen. Bądź obok, gdy przyznać wstyd, że nie jest dobrze. Krzyczą karetki, ucieka mi tlen. Wszystko, wszystko co kocham,

sam ze sobą. Na tę wojnę idę sam. Kiedy kurz opadnie, ujrzysz moją twarz. Mimo blizny, mimo ran, kiedy kurz opadnie, będę dalej stał. Ciągle między smak. Jestem już tym zmęczony, jak permanentny kac. Ciągle tak spragniony, nieruchomo trwam. Teraz twoja kolej. Przyszła na to, by przynieść jezioro wody i dać mi z niego pić. Jestem gdzieś między dnem a szczytem, tyle wiem. Więcej nie. Nie pomagasz mi odnaleźć się, a ja. ciągle brak. To Andrzej Mrozek. Wszyscy trzej panowie gościli u nas w Trójce i miło było z nimi się spotkać i porozmawiać. Zresztą często w Nocnej Polsce wracamy do ich nagrań. Andrzej Mrozek, a wcześniej Marcin Łazarski oraz Leski. No to po panach, panie. Tell me things to warm me up. One man has offered me a lighter. He only lightened my life. Rain keeps falling on my head, but you've forgotten to come out and tell me things to warm me up. One man has offered me a lighter. He only lightened my life. Rain keeps falling on my head, but you've forgotten to come out and tell me things to warm me up. One man has opened me a lighter, the only light in my life. Rain keeps laughing at my life. Keeps laughing at my life. Rain, stubborn and cold. Rain so bold and so wild. Keeps falling. Thank you. wiem, czym jest wszystko, co otacza ciebie, gdzie jest źródło tego, co jest, gdzie doświadczasz wszystko, na zewnątrz czy wewnątrz siebie. Gdzie mnie widzisz, czy wewnątrz gdzie siebie? Widzisz mnie w sobie, czy widzisz mnie w sobie? Gdzie mnie słyszysz? Gdzie mnie słyszysz? Gdzie mnie słyszysz teraz? Czy słyszysz mnie w sobie? Czy słyszysz mnie w sobie? Gdzie mnie widzisz? Gdzie mnie widzisz? Gdzie mnie widzisz teraz? Czy widzisz mnie w sobie? Czy widzisz mnie w sobie? Gdzie mnie słyszysz? Gdzie mnie słyszysz? Gdzie mnie słyszysz teraz? Czy słyszysz mnie w sobie? Czy słyszysz mnie w sobie? Kim jestem i czym jest ja? Jak długo obłądzić mam w zapomnieniu? W zapomnieniu?